partie broni wyślą na Ukrainę Stany Zjednoczone, w tym dodatkowe haubice, rakiety i amunicję. Mija 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jej regulacje są ponadczasowe, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Serbii reaguje na strzelaninę w szkole. Proponuje obniżenie progu odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat. Stany Zjednoczone ogłosiły 37. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 300 milionów dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 300 milionów dolarów w artykułach obronnych z obecnych zasobów Pentagonu. Pakiet obejmuje dodatkową amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, haubice i pociski artyleryjskie 155 mm oraz pociski moździerzowe kalibru 60, 81 i 120 mm. Ukraina otrzyma także naprowadzane pociski rakietowe, systemy broni przeciwpancernej, rakiety lotnicze oraz amunicję do broni strzeleckiej. Pakiet obejmuje także ciężki sprzęt do usuwania przeszkód, ciężarówki oraz części zamienne. Pentagon podkreślił, że dodatkowy sprzęt wojskowy pomoże Ukrainie w odpieraniu niesprowokowanej agresji ze strony Rosji. Oprócz znaczącej pomocy ekonomicznej i humanitarnej, od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie uzbrojenie o wartości prawie 36 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Regulacje Konstytucji 3 maja są ponadczasowe, powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego. Julia Przyłębska wskazała, że ustawa zasadnicza z 1791 roku ustanawiała obowiązujący do dziś trójpodział władzy. W TVP Info mówiła, że Konstytucja reformowała również wymiar sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości miał się zbliżyć do obywatela, a więc te idee, które dziś też są kultywowane. Ponadto dwuinstancyjność, czyli możliwość odwołania się od decyzji sądu pierwszej instancji. No i też jakby otwarcie na całe społeczeństwo, że wyeliminowano pewne immunitety i pewne prawa, które były przyznane tylko niektórym, a które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej. 232 lata temu, 3 maja 1791 roku, Sejm czteroletni uchwalił pierwszą polską ustawę zasadniczą. Była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Trwają powroty z majowego weekendu. W ostatni dzień majówki bezpieczeństwa na drogach pilnują dodatkowe patrole policji. Apelujemy do kierowców o rozsądek i spokojną jazdę, mówi komisarz Anna Kamola z policji w Lublinie. Jednak pamiętajmy, że najlepiej zorganizowane działania policyjne nie są w stanie zapewnić każdemu bezpieczeństwa. To my sami powinniśmy podnosić jego poziom przez jazdę zgodną z przepisami prawa. W około 500 miejscach w całej Polsce policja rozstawiła fotoradary i urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić w wystąpieniu do narodu zapowiedział 10-punktowy plan zapobiegania w przyszłości tragediom takim, jaka dziś rano zdarzyła się w jednej z belgradzkich szkół. Niespełna 14-letni chłopiec zastrzelił 9 osób i ranił kolejne 7. Pistolet wziął od ojca. Prezydent Vučić powiedział, że był to jeden z najtrudniejszych dni w historii Serbii. Po złożeniu kondolencji rodzinom ofiar zaprezentował 10-punktowy plan działań, które mają sprawić, że takie dni się nie powtórzą. Przez co najmniej 2 lata ma obowiązywać moratorium na wydawanie pozwoleń na broń z wyjątkiem tej myśliwskiej. W najbliższym czasie zostaną też sprawdzone warunki, w jakich jest przechowywana prywatna broń, a także wszystkie strzelnice. Prezydent mówił też o obniżeniu granicy wieku odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat. Wszyscy uczniowie raz na pół roku mają przechodzić testy antynarkotykowe. Aleksandar Vučić poinformował też, że sprawca dzisiejszej strzelaniny zostanie umieszczony na specjalnym oddziale kliniki neuropsychiatrii. Z informacji belgradzkiej policji wynika, że on sam w czasie przesłuchania nazywał się psychopatą, wykluczonym i ignorowanym przez społeczeństwo, które musi się uspokoić. Piotr Piętka, Polskie Radio. Bułgaria zniosła zakaz importu ukraińskich produktów rolnych, poinformował gabinet tymczasowego premiera. Rząd podjął decyzję o zniesieniu zakazu importu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy po osiągnięciu unijnego porozumienia z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją, krajami, które wprowadziły zakaz. Komisja Europejska zadeklarowała wsparcie producentów rolnych w tych krajach w wysokości 100 milionów euro. W ramach tego pakietu Bułgaria ma otrzymać blisko 10 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Teraz już o sytuacji na drogach, Ewa Mierzejewska. No i zaczynamy od A4. Ona dziś była dość pechowa, dość dużo kolizji i utrudnień związanych z wypadkami. W końcu mam dobre informacje, sytuacja się stabilizuje i tam na 126 kilometrze pomiędzy węzłami Kostomłote i Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Wrocławia można przejechać już bez utrudnień i korek, który utworzył się w tym miejscu i utrzymywał się przez kilka godzin, w końcu powoli się rozładowuje. Dobre informacje także z Krajowej 19 z odcinka Bielsk-Podlaski-Siemiatycze w Kolonii Boćkach. Na 118 kilometrze można przejechać już bez utrudnień. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w drzewo. 3 osoby zostały ranne, obowiązywał ruch naprzemienny. Droga krajowa numer 59, tu z kolei sytuacja bez zmian na trasie Mrągowo-Rozogi w Lipniaku. Droga jest cały czas zablokowana, objazd prowadzi przez Świętajno, a tam wcześniej zdarzyły się 2 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne. I na koniec jeszcze droga krajowa numer 17 na odcinku Piaski-Krasnystaw w Łopienniku nad Rzecznym na 132 kilometrze doszło do wypadku, do którego dość często dochodzi po zmroku, czyli samochód osobowy uderzył w łosia. Nie ma poszkodowanych osób, zablokowany natomiast jest prawy pas jezdni w kierunku Zamościa. Radio Nawigator Trójki. Jutro przelotnie popada na północy i południowym wschodzie. W innych regionach pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od 13 stopni w Suwałkach do 18 we Wrocławiu i Opolu. A w Warszawie będzie 16, a w Łodzi i Lublinie 15. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż oczywiście o Konstytucji 3 maja. Następnie w Trójce Literackiej kontynuujemy rozmowę z panem Marcinem Gugulskim. Dziś zahaczymy o restaurację Lotos na Czerniakowie oraz przejrzymy felietony Wiecha w ekspresie wieczornym. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Reportaż w Trójce. 3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 maja, uchwaloną jako pierwsza w Europie i druga na świecie. Ustawa rządowa stanowiła dowód patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Nakrywam stół białym obrusem. Konstytucja 3 maja istniała jako prawo tylko niecałe półtora roku, więc trudno nazwać to jakimś wielkim zwycięstwem, ale jest to zwycięstwo myśli. Ona stała się symbolem łączącym wszystkie i zabory, i wszystkie siły we wszystkich zaborach, jednoczącym ludzi wokół pewnej idei odtworzenia państwowości. Tych roczni z tego typu było bardzo dużo. No przecież Dmowski poszedł na zesłanie za udział w rocznicy obchodów Konstytucji Majowej. Wszystkie 3 rozbiory niestety były podpisywane przez posłów naszych, posłów reprezentantów naszego społeczeństwa. Jedynie na tle tych wszystkich posłów Rejtan zaistniał pozytywnie. Nie było odwagi. Zczezły nasze nadzieje. Wrogowie triumfują. Najjaśniejsza Rzeczpospolita popadła w niewolę. Ale czy mogliśmy uczynić coś więcej? Nieposzanowanie przykazań. Prywata, złota wolność, kraj niszcząca. A do reszty pogrążyły nas moskiewskie srebrniki. Najjaśniejszy panie, znałeś, panie, aż za dobrze carycę Katarzynę II. Czy to jej wola zadecydowała o wszystkim? Czy była zdolna do ustępstw dla swego... No, nie lękaj się tego słowa, hrabio. Dla kochanka. Jako kobieta być może tak. Jako imperatorowa podlegała, jak my wszyscy, fatalizmowi dziejów. Kto wie, jak się potoczą dzieje. Żadne imperium nie trwa wiecznie. Miałem proroczy sen, niczym Nostradamus. Przy tyranach, którzy dopiero się narodzą, Katarzyna dla potomnych będzie raczej Semiramidą północy, protektorką sztuki i nauki, niż tyranką. Właśnie odezwały się duchy Konstytucji, czyli bohaterowie słuchowiska Andrzeja Sowy, historyka i dziennikarza. Choć urodził się prawie 150 lat po śmierci carycy Katarzyny, udało mu się nieźle jej narazić. Ja nagrywałem audycję z takiej serii na historycznej wokandzie. Ocenialiśmy jakąś wybitną postać historyczną z pozycji najpierw prokuratora, a potem obrońcy. Czyli to był taki sąd. Notabene carycę Katarzynę też. Feministki lubelskie napisały na mnie skargę do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czyli bardzo wysoko, nie do prezesa radia, że obraziłem kobiety. Bo powiedziałem o carycy Katarzynie, ostatecznie to kobieta, że była stara, brzydka i nie miała zębów. No nie wiem, czy to było eleganckie zachowanie moje na antenie. W każdym razie płynął protest. No i jeden z moich szefów, Wiktor Legowicz, mówi: słuchaj, napisz tam coś takiego, że tam cię poniosło. I mówię: nie, ja jestem pieniacz. Ja to odpowiem na każdy zarzut. No i napisałem te wszystkie zarzuty, że tak powiem, odparłem w ten sposób. Że była stara. No, zmarła w wieku lat 67. Wtedy to już był taki wiek, czy słowo stary jest negatywne, pejoratywne. My szukają w Doroszewskiej. Nie jest. Że była brzydka. No, rzecz gustu. Kiedy była młoda, była bardzo ładna podobno. Ale kiedy była starsza, to pisze profesor Sertik jej biografii, że wydała na swoich kochanków 3 miliony rubli. Budżet państwa mniejszego. Jeśli caryca wydaje na kochanków tyle kasy, no to nie mogła być piękna. No, a że nie miała zębów. No niestety, zęby wtedy, jeśli bolały, to się je usuwało. Nie było leczenia zębów. I w ten sposób odparłem wszystkie zarzuty, nie zgadzając się, że ja uczyniłem krzywdę caryci, a tym bardziej kobietom. No, czego tak nagle zaczęły się polskie panie uprostawiać tą Niemką, która zrobiła niesamowitą karierę polityczną? No, to jest rodzaj chodu historii. Cofnijmy się do roku 1791. Przybywajcie, duchy Konstytucji. Roztropność nakazuje nam rozwagę. Naszym chłopom zagwarantować pragniemy prawną opiekę państwa. Umowy będą obowiązywać obie strony, właścicieli i włościan. To jedynie inaczej nazwana pańszczyzna. A czyż nasz Zbawiciel nie przykazał? Oddajcie co cesarskie cesarzowi. A co by zmieniło uwłaszczenie bez ziemskich nadań? Osadnikom zaś gwarantujemy w konstytucji wolność osobistą. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów. To się caryca ucieszy. Ośmielam się przypuszczać, najjaśniejszy panie, że już się cieszy. Szpiedzy imperatorowej nie próżnują. Rosyjski ambasador Stackelberg nie musi Judaszów szukać ze świecą. Tłumnie antyszambrują w jego przedpokojach. I caryca już studiuje tekst naszej konstytucji. Treść zna zaledwie kilku ludzi. Sami mężowie godni najwyższego zaufania. A tu wszędzie ściany mają uszy, a i oczu nie brak. Dixit. Konstytucja była taka bardzo umiarkowana. W stanie chłopskiej iż uniwersał połaniecki dał więcej niż konstytucja. Konstytucja była dość zachowawcza, nie radykalna, chociaż caryca Katarzyna zdenerwowała się na to, że w ogóle o włościan się upomniano w sposób bardzo, że tak powiem, taki skromny, ale to ją najbardziej rozmościło i ta interwencja w 1792 roku była podobno zainspirowana. Weszła armia z Suworowem na czele, rzeź Pragi i to wszystko, co było później. To z powodu właśnie tego zapisu o chłopach, bo się bała, że jeśli chłopi w Polsce dostaną wolność, będą uciekać ze wschodu chłopi do Polski, a tamci, co zostaną, będą z bałą uczeni. Imperatorowa się tego bardzo bała. No ale to czasy były wtedy takie trudne, że w zasadzie w greckiej komedii nie było dobrego wyjścia. Jednak nie tylko włościanie mogli czuć się pominięci. Zaprośmy jeszcze raz duchy konstytucji. Bogatych patrycjuszy dzieli od szlacheckiej gołoty przepaść. O czym może decydować szlachcic z zaścianka, który nie dojada na przednówku i którego połowica tym różni się od chłopki, że pracuje w polu w rękawiczkach? Człowiek, który nie potrafi osiągnąć 100 złotych polskich rocznego dochodu, jakże ma decydować o sprawach państwowych? Rodziewiczów, to niestety w większości, zdecydowanej większości szlachta zagrodowa. Szlachta zagrodowa, która no niestety była wyłączona decyzją Konstytucji 3 maja, autorów Konstytucji 3 maja, po prostu z możliwości oddziaływania na prawo, na to, co się działo po prostu w Rzeczpospolitej. Potomkiem tej właśnie grupy szlacheckiej jest historyk Leszek Rodziewicz. Moja babcia z domu Łabuć często akcentowała, że pochodzi z dworian, czyli ze szlachty. No to ja kiedyś mówię, babciu, jak przy takim nazwisku mogłaś być szlachcianką? No to strasznie ją to irytowało. Aż kiedyś, kiedy dostałem książkę Herbarz pana Szymańskiego, patrzę, a tam w tym herbarzu jest Łabuć, herb, łabędź, a inaczej Skrzynna. Ilekroć jestem na Wszystkich Świętych przed grobem babci, to ją przepraszam. Ta konstytucja spowodowała, że duże rzesze szlachty, która miała uprzywilejowany stosunek w tej Rzeczpospolitej obojga narodu, była wyłączona z decydowania o losach państwa. Pominięto i wyłączono część szlachty, tak zwanej gołoty, szlachty, która była pozbawiona majątku. Dotyczyło to też czynszowników, to znaczy tą część szlachty, która utrzymywała się z dzierżaw, która płaciła czynsz, no i ta część szlachty zagrodowej. Dlaczego akurat wyłączono tą szlachtę, gołotę, która swój byt określała na dzierżawach i tak dalej? Radziwiłłowie na przykład nie lubili Chodkiewiczów. Chodkiewicze rywalizowali z koniec polskimi, inni tam z potockimi. Każdy z tych rodów arystokratycznych miał swoją klientelę, która no, była uzależniona na kierowniczą rolę, że tak powiem, tej naszej arystokracji. Cenzus stanowy został zamieniony na cenzus majątkowy. Dotyczyło to też Rodziewiczów. 2 maja 2007 roku, otwierając uroczyste zgromadzenie posłów Sejmu Republiki Litewskiej w Wilnie, przewodniczący Viktoras Muntianas podkreślił, że początek maja na Litwie i w Polsce to dwie daty związane z ważnymi wydarzeniami o ogromnym, epokowym znaczeniu. W 2004 roku oba kraje przystąpiły do Unii Europejskiej, a w 1791 roku uchwalona została Konstytucja 3 maja. Dzisiaj oddajemy hołd jej znaczeniu i doniosłości nie tylko dla ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów, ale dla rozwoju światowej cywilizacji, mówił Muntianas. Należy pamiętać, że ród Rodziewiczów to jest ród litewski. W 2007 roku było pewne zdarzenie, które umknęło pamięci Polaków, kiedy były obchody tejże rocznicy w 2007 roku. To ja, słysząc wyznanie premiera Litwy wygłoszonej tutaj w Warszawie, że odtąd dzieło Konstytucji 3 maja będzie też świętem dla Litwy i Litwinów. I od tego momentu Dzień 3 maja jest obchodzony na Litwie. Litwini budowali swoją świadomość narodową na negacji Unii Polsko-Litewskiej. A tutaj słyszę, że uznają to dzieło za wspólną zdobycz. Wspólne dzieło, w którym wchodzili do tej nowej Europy, nowej wspólnoty europejskiej, w której jesteśmy już też członkami. Muszę powiedzieć, że kiedy to usłyszałem, to rozryczałem się jak wół. Siadajcie, mości panowie. Sądzicie, mości panowie, że historia o nas zapomni? Że potomni szydzić będą z naszej niemocy? Najjaśniejszy panie, w Helladzie wciąż śpiewają nie tylko pieśni o Wiktorii pod Maratonem, ale i o mężnych obrońcach Termopili. My, jako jedni z pierwszych w świecie, zasialiśmy ziarno, z którego kiedyś wyrośnie łan wolności dający natchnienie przyszłym pokoleniom. Spokojny jestem o przyszłość Rzeczypospolitej. Marek Minakowski, pomysłodawca powołania Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Czemu wymyśliłem Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego? To był rok 2004, 2005. Wtedy się wiele rzeczy działo w polskiej polityce. I ja miałem poczucie, że pora, żeby wrócić do źródeł samoorganizacji społeczeństwa, do tego, żeby jakby polski parlamentaryzm odświeżyć, żeby polska polityka zaczęła brać odpowiedzialność za to, co robili nasi pra-pra-pra-pra-pradziadkowie 200 lat temu i za to, co będą robiły nasze pra-pra-pra-pra-wnuki za kolejne 200 lat. Mój pra-pra-pradziadek Józef Radzicki był jednym z sygnatariuszy Konstytucji 3 maja, tym, który reprezentował prowincję wielkopolską, to znaczy Wielkopolskę i Mazowsze w deputacji do układania konstytucji, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj w Komisji Konstytucyjnej Sejmu Wielkiego. No ja o tym dowiedziałem się od mojej babci, która zmarła w roku 1991. No i ona pamiętała, znaczy wiedziała, że jej w dzieciństwie o tym mówiono, że jej prapradziadek był posłem na Ziem 4-letni. To było coś, co gdzieś tam trwało, jakieś pamiątki były przechowywane, jakieś tam odpisy dokumentów gdzieś się pojawiały. Ta pamięć trwała, to było coś ważnego na pewno w rodzinie. No i czuję się jego spadkobiercą, a zarazem czuję się odpowiedzialny za to, co było i za ten kraj, za Polskę, za Rzeczpospolitą, która wprawdzie zmieniała nazwy, zmieniała swoje granice, ale jednak jest dalej tą samą Rzeczpospolitą, przynajmniej w moim przekonaniu. Dlatego w ostatnim spisie powszechnym poza narodowością polską wpisałem też, że czuję się utożsamiony z Rzeczpospolitą obojga narodów. Mieszkam w Krakowie. No i z mojej perspektywy Stowarzyszenie czy generalnie Ruch Potomków Sejmu Wielkiego to jest jakiś społeczny odpowiednik Wawelu. Wawel, no to budynek jak budynek. Mam wiele większych gmachów i wygodniejszych w Krakowie, które można lepiej wykorzystać. Zadaniem Wawelu jest przede wszystkim trwać i być symbolem, a Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego tak samo jest symbolem, że polskie społeczeństwo trwa. To nie jest tak, że ludzie gdzieś tam zostali osiedleni w kraju tutaj kilkadziesiąt lat temu i na szczęście jest tak, że różni ludzie mają różną perspektywę. Ja się wychowałem w mieście Olsztynie, w byłych Prusach Wschodnich, które całe zostało zasiedlone przez ludzi siłą przesiedlonych w 1945 roku. I z mojej perspektywy posiadanie symboli, które są znakiem pozwalającym czuć się wspólnotą, jest kolosalnie ważne. No są takie kraje, które tego nie mają. Tylko Polska ma to szczęście, że ci ludzie, którzy tworzyli Rzeczpospolitą przedrozbiorową, mieszkają tutaj dalej. To na przykład nam bardzo pomogło w roku 89, kiedy trzeba było odtworzyć, zrekonstruować jakieś elity państwa. No i wtedy można było wyciągnąć jak z kapelusza synów i wnuków dawnych elit, no i oni mogli jakoś reprezentować ten kraj. Potomkowie tych dawnych elit cały czas są aktywni w kulturze, w nauce i w innych takich miejscach, gdzie potrzebny jest zapas kapitału kulturowego. Piotr Biliński, marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Marek Miniakowski był pomysłodawcą tego stowarzyszenia, ale on gdzieś spotkał się z taką organizacją amerykańską, w wolnym tłumaczeniu jest to organizacja Potomków Twórców Stanów Zjednoczonych. I ta organizacja jest oczywiście apolityczną organizacją, która wyraża swoją opinię o tym, co się dzieje na bieżąco, czując oczywiście jakieś zobowiązanie w stosunku do przodków, że skoro oni byli ważnymi osobami w tworzeniu tamtej państwowości, no to ich potomkowie mają także jakiś szczególny obowiązek, aby w tychże zmianach no, mieć swoje zdanie, co nie oznacza, że pretendują do jakiejś siły politycznej. Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego grupuje ludzi, którzy po mieczu bądź po kądzieli są potomkami tych, którzy podpisywali Konstytucję 3 maja, czy uchwalali Konstytucję 3 maja. Ja jestem po kądzieli spokrewniony z jednym z sygnatariuszy Konstytucji 3 maja, Kuklińskim, który był reprezentantem Podlasia na Sejmie Wielkim. No my staramy się to obchodzić jakoś bardziej uroczyście albo robimy, znaczy generalnie zwykle robiliśmy, bo teraz to już trudno. Byliśmy zwykle zapraszani na obchody 3 maja przez władze państwowe jako organizacja. Było nam miło uczestniczyć w tych uroczystościach, no ale zwykle organizujemy jeszcze jakieś konferencje naukowe, które popularyzują no nie tylko Konstytucję 3 maja. W tym roku mieliśmy zrobić nawet międzynarodową. Jeżeli się wszystko dobrze złoży, no to oczywiście musimy ją przesunąć z maja na jesień, ale będzie to międzynarodowa konferencja nie tylko o Konstytucji 3 maja, ale o tym, jak tę konstytucję widziały różne siły w różnych krajach. Będą naukowcy z Anglii, z Rosji, z Litwy, Niemiec, no i oczywiście nasi historycy. I będziemy rozmawiać na ten temat. To będzie całodniowa, bardzo ciekawa konferencja. Nie taka na zasadzie akademii szkolnej o tym, że to trzeba przypomnieć to, siam, to, wam, to o takim zdarzeniu historycznym, tylko jaki wpływ na postrzeganie państwowości ten doniosły skądinąd dokument miał w tym czasie i w całej Europie. I wiadomo, że był komentowany. Andrzej Krzyżanowski, kanclerz Senatu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Jestem potomkiem 18 sygnatariuszy Sejmu Wielkiego, znaczy posłów i senatorów Sejmu Wielkiego i sygnatariuszy Konfederacji. Wśród tych moich 18 mam zarówno tych, którzy byli bardzo za, i jest ich większość szczęśliwie, ale też jest jeden bardzo ważki, ten, który był przeciw, który zresztą niestety jest synonimem największego zdrajcy. Więc dwoistość myślenia w naszej rodzinie polegała na tym, że z jednej strony, tak jak wszyscy Polacy, czy większość Polaków uznawała Konstytucję 3 maja za taki sztandar, za taką wspaniałą rzecz, która przez pokolenia przypomina nam o wielkości naszego narodu, a z drugiej właśnie poprzez tą postać Stanisława Szczęsnego-Potockiego takie przekonanie, że ponieważ ktoś z naszych przodków zrobił coś tak złego jak zdradę ojczyzny, to taką solidną, która zaowocowała 123 czy 4 laty niewoli, no może nie sam jeden oczywiście, ale no był jednym z głównych, czy może najgłówniejszym, to powinniśmy zawsze pamiętać, że ciąży na nas pewien obowiązek, czy też pewna powinność angażowania się po tej stronie dobra, można tak powiedzieć górnolotnie. Senatorem, kasztelanem był Michał Krzyżanowski, prawnik. W naszej rodzinie jest dość długa tradycja od średniowiecza prawnicza, oprócz tego, że to była szlachta tak zwana odwieczna. Też był jego brat i jego bratanek w Sejmie Wielkim, także trzech było Krzyżanowskich, Herbuk Świnka, Adam Jerzy Czartoryski, oczywiście albo Kądzieli. Także tych postaci ważnych, łącznie z tym zdrajcą, czyli Stanisławem Szczęsnym, nieszczęsnym, który miał 19 dzieci, proszę sobie wyobrazić, więc tych potomków ma bardzo dużo, ja jestem wśród nich. po jego nawet dwóch córkach, więc mogę wybierać drogi, którymi to pokrewieństwo idzie, ale właśnie jeżeli chodzi o dzieciństwo, to bardziej w rodzinach bardziej się przenosi, bo to jest 6 pokoleń przed nami, czy przede mną, ci wszyscy uczestnicy Sejmu Wielkiego. Ta pamięć rodzinna przez 6 pokoleń właściwie rzadko się przenosi, a szczególnie pozytywna, co zabawne, bo negatywna, czyli właśnie pamięć o zdrajcy, ona była dość żywa. Myśmy wszyscy w jakimś stopniu wyrastani w pamięci tego, że to gdzieś tam ciąży na przeszłości naszej rodziny. Byłem dzieckiem, to 3 maj był zabroniony do tego stopnia, że jak kazali wywieszać nam flagi na 1 maja, to później bardzo pilnowano, żeby one nie zostały do 3. Czyli to było coś, o czym się mówiło, powiedzmy, zniżonym głosem, jeśli nie szeptem, raczej szeptem nie, ale w każdym razie to nie było coś, czym się było można chwalić się publicznie w szkole czy gdzieś. Więc może też miało to taki dodatkowy walor czegoś, o czym można było mówić w domu, a o czym się nie powinno mówić specjalnie na zewnątrz. Później stała się świętem narodowym. Zarówno jedno, jak i drugie, zarówno to mówienie szeptem, jak i mówienie ze zbytnim patosem o Konstytucji 3 maja nie jest mi chyba specjalnie bliskie. Mało jest w naszej historii takich przełomów, które nie wiążą się z jakąś hekatombą, czy z jakąś klęską, czy z jakąś krwią lejącą się, ale właśnie z przejawem myśli. No zawsze to było ważne. Historia zawsze była jakoś ważna, na pewno poprzez wychowanie, ponieważ moi zarówno po mieczu, jak i po kądzieli, po mamie, jak i po ojcu, to były ziemiańskie rodziny wyrzucone, rodzina mojego ojca przez Niemców jeszcze w 1939 roku, w grudniu, rodzina mojej matki, która była w generalnym gubernatorstwie w 1945 przez, no, powiedzmy, reformę ronną, czyli Rosjan, czy też komunistów. I ta przeszłość zawsze w naszej rodzinie była ważna. My, mając legitymację, czyli ci członkowie stowarzyszenia, mając tą legitymację, że oto nasi przodkowie uczestniczyli już w życiu politycznym, budowali tą pierwszą demokrację w Polsce, czyli demokrację szlachecką, czerpiemy z tej przeszłości, ale chcemy działać dla przyszłości, dla obecnych czasów. Ja jestem przedsiębiorcą, prowadzę agencję nieruchomości. No, zajmuję się też w dużym stopniu prawem. W tej chwili zresztą jestem też i studentem prawa. No ja przez 9 lat, jak byłem prezesem stowarzyszenia, to nie miałem prywatnego obchodzenia konstytucji, bo uczestniczyłem w różnych wydarzeniach. Między innymi byłem takim starterem masowego biegu Konstytucji 3 maja, gdzie strzelałem w powietrze startując. Nawet miałem przyjemność startować wśród tego wielkiego tłumu, bo to kilka tysięcy ludzi biegło, taki 5-kilometrowy bieg upamiętniający właśnie konstytucję. Miałem przyjemność startować chociażby premiera i tam prezydentów miast i tak dalej. Być może już po tych 9 latach miałem trochę za dużo tych publicznych, nie uczestnicząc w jakichś tam specjalnie wydarzeniach czy wystawach, ale pamiętając po prostu o niej. Tak jak się odświętnia, nakrywa stół białym obrusem, to tego nie robię. Bardziej nakrywam swoje serce jakimś białym obrusem. No, ona miała wpływ bardzo duży na w ogóle prawodawstwo w Europie. To nie jest tak, że ona tylko została pomnikiem albo tylko jest pomnikiem. Ona jest też naszym jakimś ostrzeżeniem. Teraz w ogóle się zaczyna dyskutować bardzo szeroko na temat konstytucji, jej zmiany, bo minęło w końcu ponad 20 lat od uchwalenia tej konstytucji, którą mamy dzisiaj. Konstytucja 3 maja miała taki wpis, wpisany taki zakaz jej zmiany przez 25 lat. Za chwilę to właśnie się zdarzy z tą konstytucją obowiązującą. Więc to jest nie tylko pomnik, ale też i, myślę, mam nadzieję, żywe ostrzeżenie, i też ćwiczenie dobre do tego, żeby jednak się zastanowić nad tym, jakie zmiany na przykład dzisiaj możemy wprowadzać do dzisiejszej konstytucji, bo chyba coraz więcej ludzi wierzy, że powinny te zmiany nastąpić. nie jakieś rewolucyjne, ale powinny następować, bo świat nie stoi w miejscu. Ach, pora na nas. I niech Bóg Wszechmogący i Matka Przenajświętsza mają w opiece umęczoną Rzeczpospolitą. Amen. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Nakrywam stół białym obrusem. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Przed nami Trójka Literacka, kontynuacja rozmowy z panem Marcinem Gogórskim i dalszy ciąg gawędy o literackiej Warszawie. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z panem Marcinem Gogórskim, autorem książki Moje ulubione książki o Warszawie. No to muszę jeszcze tutaj zapytać o to, bo to chyba wypada, żeby pan powiedział, że to jest pańska świetna znajomość dzieł polskiego piśmiennictwa, to chyba jest w dużej mierze zasługa pana taty, postaci niepospolitej, zapisanej złotymi zgłoskami w Księdze Nauczycielstwa Polskiego. No trochę mi nie wypada komentować taką uwagę, że ja mam znakomitą znajomość, bo nie uważam, żebym miał znakomitą. Znakomitą to miał mój ojciec. I oczywiście mój tata był polonistą w liceach warszawskich przez 30 parę lat, czyli praktycznie od dyplomu do śmierci. Czyli głównie Rejtan i Kopernik. Tak? Był to Rejtan. Rejtan był od 50 chyba. I Kołłątaj chyba. 8. W 68 go wylali, w 69 wrócił, w 77 go wylali, poszedł do Kołłątaja na 3 lata, w 80 wrócił, w 81 go wylali i w 82 po rocznej przerwie na internowanie poszedł, ale do Kopernika. I z tego Kopernika do Rejtana wrócił w 89, ale już był bardzo schorowany i wkrótce potem w 90 roku umarł. Więc to tak było. Czyli on zawsze mówił, że jest nauczycielem Rejtana in exile, czyli na wygnaniu, tak jak się mówiło o rządzie polskim w Londynie, że on jest in exile. No dobrze, więc ja mam w głowie bardzo wiele nauk ojca, ale one generalnie rzadko dotyczą literatury, bo no, ojciec uczył nas stolarstwa, umiejętności traperskich i turystycznych, sportu. No był takim ojcem... Praktyczne takie umiejętności. Nie, no był po prostu takim... Tak, no był ojcem jak trzeba. No przynajmniej w moim przypadku ja sobie to szalenie chwalę. Natomiast no razem z mamą, która była dla odmiany bibliotekarką, ale też po tej samej polonistyce w Krakowie, gdzie się poznali, gromadzili przez całe życie książki. No jak to dwoje polonistów. Także dom był zastawiony, znaczy właśnie nie trudno powiedzieć regałami, bo to były takie regały robione przez ojca z desek, które gdzieś tam skądś tam wygrzebywał. Także całe ściany od podłogi do sufitu mieliśmy wyłożone książkami, jakieś tam wnęki w przedpokoju też. No jak to, jakby to powiedzieć, jak w normalnym, inteligenckim domu, no tak po prostu to powinno być. I dzieci, które wyrastają w takim otoczeniu, no mogą to przyjąć albo odrzucić. I oba przypadki są znane, opisane. Mnie się to podobało. Ja do książek przylgnęłem. Rodzice nigdy mi, znaczy o ile były rozrywki, które mi odradzali, to nigdy mi nie odradzali czytania. I to czasami, ale najbardziej pociągali własnym przykładem. No po prostu ja widziałem, że jak ojciec spoczywa, no to albo śpi, albo czyta, tak? Albo idzie na spacer, no i albo gra w badmintona z żoną. No to, czyli sport, rozrywka, odpoczynek i lektura. No to są ulubione rozrywki. I tak mi zostało. Oczywiście pamiętam parę rozmów z ojcem, kiedy on orientował się, że no może przez nie naj... On nigdy nie powiedział złego słowa o polonistach, którzy mnie uczyli. To trochę tak jak lekarze, że lekarze o sobie nawzajem złego słowa nie powiedzą. Więc ojciec też był bardzo oszczędny, jeśli chodzi o krytykę, ale no wyczuwałem, kiedy miał niekorzystną opinię na temat pań polonistek, które mnie uczyły. I wtedy od czasu do czasu brał jakąś książkę swojego księgozbioru i tak ze mną ją metodycznie... Pamiętam, jak byliśmy tam w piątej chyba klasie szkoły podstawowej, były fraszki Kochanowskiego. No i to była jakaś taka nudna piła w wykonaniu tej pani. A ojciec zaczął wyciągać mi takie fraszki, po których on się czerwienił. Ja nie, bo ja nie rozumiem, o co chodzi. No dobrze, w każdym razie było trochę takich. Pamiętam też jakieś takie nauki w liceum, kiedy mi Kordiana wykładał. I to było pożyteczne, bo rzeczywiście szkolna edukacja mi tego nie ułatwiła zrozumienia tego po tych jego rozmowach z nim. Bo to raczej były takie rozmowy. On wyciągnął mapę, pokazał mi, gdzie są bagna Prypeci i mówi, no widzisz, i skąd Rosja może zaatakować Polskę i którędy? No i no weź rusz rozumem. Postaw się, że jesteś dowódcą rosyjskim, możesz zaatakować Polskę. Którędy? No i od tego wyjście do postaci generała Prądzyńskiego, który też to samo tłumaczył, czyli szefa sztabu Powstańczej Armii Powstania Listopadowego, który tłumaczył oficerom, no, co trzeba zrobić, żeby te idące z dwóch stron armie rosyjskie pobić. No najpierw jedną, potem drugą, a nie czekać, aż dojdą i się zbiorą. Czyli podstawowy problem strategii polskiego dowództwa w każdych czasach. Wróćmy do książek o Warszawie. Takie dwie flagowe postacie. Stefan Wiechecki i Stanisław Grzesiuk. To Grzesiuk chyba panu bliższy z racji tego, że w tych okolicach pan bardziej przebywał jego Ja o bytności. Istnieniu Grzesiuka dowiedziałem się najpierw. Bo to było w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ja pierwsze 6 lat życia spędziłem w Zalesiu Dolnym pod Warszawą, bo tam w domku letnim zresztą zimno było jak cholera, wypożyczonym przez jakiegoś znajomego dziadków. Rodzice się tam zagnieździli, czekając na przydział mieszkania w Warszawie. I stamtąd ojciec i mama, to ojciec, bo mama pracowała w tym Zalesiu, ojciec dojeżdżał do Warszawy. Ja tam też zacząłem naukę w tym Zalesiu Dolnym. Bardzo fajna szkoła podstawowa, pięknie położona. A potem sprowadziliśmy się jesienią, jak byłem w pierwszej klasie, do Warszawy. No i tu poznałem nowych kolegów, nową szkołę, nową panią, bo wtedy co się panie poznawało, nie. No i koledzy mi mówią tak. I właśnie to były takie pierwsze właśnie rozmowy. Oni mi zaczęli opowiadać o Grzesiuku. że tu grzatu, znasz, tu lotos jest. Wiesz, co to jest lotos, ty? No lotos, w lotosie to... Na rogu to mój tata, to pił z Grzesiukiem, rozumiesz? Kto to jest Grzesiuk? Ty nie wiesz, czy to jest Grzesiuk, ty patrz, i tak dalej. I w ten sposób się dowiedziałem, kto to jest Grzesiuk. Natomiast Wiecha poznałem w ten sposób, że ojciec, który raczej gazet nie czytywał, nie kupował, kupował czasem, jeżeli to ekspres wieczorny. I pokpiwał sobie z tego, mówi, a bo to takie pismo, rzeczywiście. I tam dwie takie rubryki zwracały uwagę. Po pierwsze, właśnie Walery Wątróbka ma głos na ostatniej stronie, z taką charakterystyczną sylwetką. I to były codzienne felietony, nie wiem czy codzienne, ale felietony pana Stefana Wiecheckiego, podpisywany Wiech. No bardzo mnie to wciągnęło. I jeszcze wtedy chyba tam była resztówka w takiego felietonu, może mnie w pamięć myli. Czy nie tak, że tam jeszcze wtedy Zambrzycki miał taki swój kto kącik? Kto chce, niech czyta. Kto chce, niech czyta. Tak, otóż tak, to. Tak, i to tak. Też było, wyróżniało tak, się tak. Na tle tej reszty tych płacht. No i sport. No sport się czytało. Tak. No tak. No właśnie, doszliśmy do Władysława Zambrzyckiego. Dla mnie absolutnie, dla absolutnego odkrycia literackiego, nie wiem, z końca zeszłego stulecia, dzięki nieodżałowanemu wydawcy Przemysławowi Cieślakowi. Trochę wiedziałem o nim, że to był dziennikarz znany przed wojną endecki, po wojnie ekspres wieczornego, zmarł w latach 60., no ale nie wiedziałem, że to był taki wybitny prozaik. Tak. Tak, ja się o tym dowiedziałem od mojej mamy chrzestnej, to jest taka trzecia po rodzicach osoba ważna dla mojego zainteresowania literaturą. Moja mama była już tylko znanym krytykiem teatralnym, wcześniej była reżyserem, skończyła tuż przed wojną, bo w 1939 roku szkołę teatralną na Wydziale Reżyserii. Ukrywała się w czasie wojny, między innymi u moich dziadków. Wtedy też przyjęła chrzest, ojciec ją ochrzcił, bo on miał taką rękę do wyszukiwania takich, co się chcą nawrócić. No dobrze, i ona była osobą tak niebywale odczytaną. Pędziła mnie też do nauki języków obcych, z marnym skutkiem zresztą. Uważała, że nauczę się języka francuskiego, jak przeczytam jakąś powieść Georges Simenon. To nie jest dobry pomysł dydaktycznie. No w każdym razie od niej się dowiedziałem o Zambrzyckim. Ona po prostu podsunęła jego książkę. Jedną, potem ja się spytałem, czy są jakieś inne, no i tak poszło. Okazało się, że ona jest wielbicielką Zambrzyckiego i znawczynią jego prozy, że znała nie tylko Kaskady Franchimont, która jest uroczą powieścią pełną rozkosznie absurdalnego humoru, ale jest wersją opowiadania, czy książki, którą on napisał przed wojną, Mgły nad Skaldą. To wszystko jest całkowicie oderwane od spraw warszawskich, choć w poszczególnych scenach bohaterowie wspominają o Warszawie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast on jako autor książek o Warszawie jest koniecznie wart odnotowania z powodu trzech tytułów. Po pierwsze, no gdzieś tak około roku 56 wydał książkę taką pozornie apolityczną, Przygody Filipka. To jest o przygodach chłopaka, z pomocnika Stangreta, rzemieślnika, gońca w Warszawie, która, no jakby to powiedzieć, pod zaborem pruskim. To był ten krótki okres przed paru lat, no, ponad 10, po trzecim rozbiorze, a przed wejściem wojsk napoleońskich i w tym polskich. Przełom XVIII-XIX wieku. I opis tej Warszawy, taki towarzyszący opisom jego przygód, jego obserwacji, to bystry chłopak, chociaż prosty, opis tej Warszawy jest rzeczywiście książką bardzo wartościową, ale którą można polecać tylko wytrawnym czytelnikom. Natomiast książka dla każdego to jest Kwatera Bożych Pomyleńców. To jest książka o czterech starszych panach, których wybuch Powstania Warszawskiego zostaje na ulicy Wspólnej w Śródmieściu, no i którego to mieszkania oni praktycznie przez te 63 dni nie opuszczają, prowadząc rozmowy, czasami tylko wychylając nosa, no raz podejmują próbę przejścia na drugą stronę Śródmieścia wykopem za barykadą w Alejach. Znakomita książka o Powstaniu Warszawskim, o ludności cywilnej w Powstaniu chyba Warszawskim. Chyba najlepsza, jaka jest w literaturze polskiej. I nawet gdyby on żadnej innej książki nie napisał, to dla tej jednej należałoby się miano wybitnego pisarza. Ale okazało się, że on był rzadkim typem pisarza, który potrafi pisać do szuflady. I w schedzie po nim została książka, która... Opus Magnum chyba jednak. No, Chyba tak. Książka w oficynie Ellerta, tytuł mówi coś tylko znawcom, bo któż to był Ellert, prawda, księgarz, wydawca, w okresie panowania właśnie ostatniego czy przedostatniego? Ostatniego Wazy. Książka opowiada o tym fragmencie tej historii, którego nie mógł opisać Sienkiewicz w trylogii. Czyli jakby wchodzimy między Ogniem i Mieczem a Potop. Kiedy jedna ze spraw, które się toczyła, był to przyjazd poselstwa rosyjskiego do Warszawy i żądań tego poselstwa, żeby zaprowadzić cenzurę i spalić książki, w których car jest niewłaściwie tytułowany. Ta książka w PRL-u nie mogła się ukazać. Dzięki właśnie wspomnianemu tu panu Przemysławowi Cieślakowi została starannie przygotowana do druku i wydana już w wolnej Polsce, no wiele, wiele lat po śmierci autora i stanowi rzeczywiście taki pomnik dla niego, no bo to wielki wyczyn, umieć pisać wielkie dzieło z perspektywą taką, że ono nigdy nie zostanie wydane. Trójka literacka. Przed nami kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. O co chodzi? O nic. Przecież widzę, że masz focha. O co chodzi? Domyśl się. Nie chodzi o to, co powiedziałem, tylko jak? Właśnie, że chodzi o to, co powiedziałeś. Jak w ogóle można tak krytykować brata, który pierwszy raz w życiu cieszy się z autentycznej, nowej miłości? Pierwszej w tym tygodniu. Nigdy bym ci nie powiedział, że twoja dziewczyna jest robotem. Nie robotem, tylko botem. Czyli takim programem, który udaje człowieka, ale pisze według ściśle zaprogramowanych zasad. Może sam jesteś botem, co? Opis pasuje. Kochasz zasady. Wtedy lepiej byś się ze mną dogadywał. Gdyby po drugiej stronie telefonu siedziała prawdziwa dziewczyna, to już dawno by ci przestała odpisywać. Spadaj. Darek, przecież ja to robię z braterskiej troski. Z braterskiej troski? Czy żeby ze mnie szydzić? Łączę przyjemne z pożytecznym. Po prostu nie chcę, żebyś się przywiązał i zaczął wysyłać prezenty albo pieniądze. Prezenty to normalna rzecz. Nie, nie, nie, błagam cię, nie mów, że już coś kupiłeś. Tylko kilka drobiazgów. Ale to wszystko moja decyzja. Ona nic nie chciała. Tylko sugerowała, jasne. Programy są coraz subtelniejsze. Koniec rozmowy. No to popisz ze swoją nową dziewczyną. Jej algorytmy cię rozumieją. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Można to jakoś sprawdzić? To trudne. Programy są coraz lepsze. Najłatwiej byłoby się z nią umówić w realu, ale jeśli ona nie chce, to możemy spróbować napisać coś abstrakcyjnego. To znaczy? No z tego co wiem, boty nie potrafią odpisywać na abstrakcyjne pytania, bo bardzo trudno to zaprogramować. Tylko trzeba wymyślić coś nielogicznego. A niełatwo wpaść na taki absurd na poczekaniu. Co jest większe, miłość czy jeleń? Zapomniałem, że siedzę z mistrzem. Piszę. No bo czuję miłość, a mijaliśmy akurat znak uwaga jeleń. Swoją drogą, wiesz, że w stolicy w zoo był myszojeleń? Mam nadzieję, że jeszcze jest. Muszę go zobaczyć. Wyobrażasz sobie? Pół mysz, pół jeleń? Odpisała... Nie rozumiem. Podejrzanie formalna odpowiedź. Jak u bota. Dobra, następne pytanie? Nie mam pomysłu. Mów, co czujesz. Ty, ja i myszojeleń? To nie za konkretne? Twój konkret to dla świata czysta abstrakcja, zaufaj mi. Dzięki. O, to samo. Odpisała nie rozumiem. I dokładnie taki sam czas odpowiedzi, co do sekundy. Ona zawsze odpisuje tak szybko. Nie chcę się spotkać. Odpisuje w tym samym czasie, nawet w nocy. Na abstrakcyjne wiadomości odpowiada tak samo. Nie rozumiem. Próbujemy jeszcze coś pisać, czy przekonałem cię, że to program? Bot. Wiem, że to głupie, ale... Naprawdę miałem wrażenie, że między nami coś jest. Przykro mi, stary. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Julia Kołakowska, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Scenariusz: Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna: Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria: Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen.